بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا سورہ مریم کی واقعہ وا حضرت مریم دا عجز یسوع قسم بیان تقریباً دی پر خپل ژوند کې کم تکلیفات راغلي نمبر په نمبر باندې دا ذکر وکړو او د حضرت عیسی علیہ السلام ته پیدائش بیان شو جبرئیل علیہ السلام په ذریعہ باندې هغه په ځواب باندې قوم هنګامه جوړ کړه الزام یې ولګو داغی پا صفائے کی حضرت مریم اقبل خاموشی اکڑا چمات اجازت نشتر خبرو عیسیٰ علیہ السلام تا اشارہ اکڑا چی خبر بدے کئی بیان بدے کئی قرآن داغ بیان دل تک ذکر کو او دا سی حالت کی چدانگو کی پروت تے معشون دے قال انی عبداللہ پورا دا خلق خدا انتظارو او دی تیغوہ گیخے ہو چیزے با دا خپل مور صفائی کئی کنا حضرت مریم پاک دامنی با بیانی او دو سرا خبر پری خودا او توحید باندی شو روکڑا او رد شرک چینی عبداللہ چی خلقو دو سن اعلان کوم خپل ځان په حق کې زه الله باندې ما زه الله ته محتاج ما پارس کې عبادت محتاج ته وي زه الله یو محتاج باندې ما سره څه اختیار نشته جزوک مال لبلن مگدی دا وڈیر ظلم و زیادتی کئی چرست و لبیا عیسائیانو نمیخیو چی ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النسوار المسیح ابن اللہ دت اید اللہ دیوی لیو ځکه مخکې دو دا صفائی شروع کړه چې ول خو صفائی د الله د ذات پکاري ول خو الله دار قسم شریک نه پاک غنل پکاري دا د ټولو خبرو نه ضروري خبره ده. دا د دنیا د هغه اعتراضونو نه او الزاماتونو او تهمتونو نه مخکې خبره ده. او دا داسې خبره ده چې دې سره به هر الزام ختم شي. هر څومره الزامات چې دې به دې سره ختم شي. کله چې اول هغه الزام رفع شو چې هغه د الله د وحدانیت په حق کې و، دغه په وحدانیت باندې قسم قسم داغونه لګېدلي وو او شرک وسره شوی و، او تا د هغې صفایي وکړه، د شرک رد دې وکړه، نو ستا د نورو مسلو ذمواري به الله اخلي. دا د الله توحید مقام هغه په خپله ختمیږي. ته د هغې په حق کې رسوای ما، ته د الله توحید له زور ورکا، استا مسلې به حل شي. عیسیٰ علیہ السلام چې زه د الله بنده یم، د الله محتاج، او زما دا حقیقت دی، زما یو څو مقامات دي او مناسب دي، اول منصب، دویم منصب، دریم منصب. ګورو په ټولو کې اول منصب د عبدیت بیان کړ، چې زما منبه منصب، زما رنبه مقام، زما رنبه شرافت او عزت او مرتبه هغه دا چې زه عبد یم. بس دینه بل لوی مرتبه نشته. اول منصب د عبدیت بیان، دویم منصب د نبوت، آتانی الکتابا وجعلنی نبیا، راکړی دی ما ته کتاب، یعنی راکی با، و آتانی دیر حق تحقیق دو جنوی چی دا خبره دا شک نه پاک دا. راکی با اللہ ما ته کتاب اسمانی انجیل، وجعلنی نبیا، او ګرځول دې مال را پیغمبر، او جعلنی مبارکن، او ګرځول دې مال را داس یو بندا چې دا د وجنا مخلوق ته خیر او برکت رزیم. مناکی مفسرین مبارکن معلما للخير، زبا دا خیر تعلیم ورکو، دا خیر تعلیم سی، آمرن بالمعروف و ناہیان عن المنکر، خیر دغی توی زبا خلقو تا سو تعلیم ورکو، زبا خلقو تا امر کوم دا اللہ دا وحدانیت، ازبا خلق منی کوم دار قسم شرکنا، دا مبارک اندام اللہ ورکی برکات کنا، مخلوق لا ورکی مخلوق لا، کغه انسانان دیو کداغی نسیوا تر مخلوقات اللہ ولا برکات ورکڑی کنا. کله زموږه ته نسبت کړی چې دا زموږه مبارکه ده، هغه ته د دیو جن نسبت کړی چې باغی کې الله انبیا پیدا کړی او باغی باندې وحی نازل کړی، آسمانی کتاب پر نازل شوی، زم باغی کې د خلقو لپاره ډیر ارزاق پیدا کړی قسمه قسم، ازمکا پدی مبارکی او بوتا نسبت کرے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا سورہ قاف کی ویلو بولے ابو کے اللہ خیر و برکت اچول دے اغداد چلا ویلی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ابو سرم ارشے تازہ کرے دکھا ابو سر اللہ ارشے تازہ گردو لے دے ارجی کی خپل مناسب خیر و برکت ہی و بندہ کے خیر و برکت دائی چه مخلوق تتنا پیدا ہو رسی یا دینی پیدا یا دنیاوی پیدا دا دیو بندہ برکت تینا خدا رضا خپل کار ندے اللہ تینا کار اخلی اللہ اولا توفیق ورکیو اسباب ولا گوری اسباب جکل دیو بندن کار اخلی نو اسباب ولو گوری نو ناغا مبارکی دا اللہ پر نزبان دی کردولے دی مال را برکت والا چذبا خلقتا دا دین تعلیم ورکم او زبا خلقتا دا توحید بیاننکم دا شرک رتبکم اینما کنتم او زما زینه ده معلوم ارزه چیه مها چکم ده کیم نجیتا علیه السلام بگر دیده کنا دکه او تا مسیح ویلی چه دکار پا دنیا کی گشت او سیاحت وقا اینما کنتم ارزه چیم زما بداکاری بس اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ دې منصب د عبادت بیان چله ما ته امر کړی دی وصیت یې کړی دی په عبادت سره عبادت بدنی وی لکه منسیو که عبادت مالی وی لکه زکات ځکه هر امت کې دا دواړه عبادتونه وګڼه که ترتیب او شکل یارنګ او صلات او زکات او هر امت کې هغه ماته وصیت کړې ده چې زبا مونږ کوم بدنی عبادت پکوم او زکات او زبا زکات ورکوم زبا د خپل ځان صفائی کوم د خپل مال صفائی وکوم دا ټول کارونه وکوم لیکن همیشه نامازم تو حیان سو پوری چی جوندیم تا تر جوند پوری دا چی جوند ختم شی نو دا ټول کارونه دا انسان نا سلف شی ختم شی دا مرگ نفس بیان مونس کی گی اونو زکات ورکولی شی اونو مسئلہ کی دی شی ټول عبادت ختم شو بس کارا قرآن شرط لگولی دا جدا ټول دا حیات سر تعلق ساتی دا جون سر تعلق ساتی دا ایواز دا عیسیٰ علیہ السلام خبر ندا دا هر پیغمبر خبر دا هر پیغمبر چې دنیا کی موجودی ناغا با ټول کارو نکی منزن بوم کئ زکاتون بوم ورکی جہادون بوم کئ امر بالمعروف او نهی عن المنکر بوم کئ او دغه سي چې د دین سره د څومره احکام تعلق دی هغه بکئ بس او کله چې موت راغې نو ارس ختم شو د مرگ نه پس بیا پیغمبر نه مونږ کولی شي نه زکات ورکولی شي نه جهاد کولی شي او نه دعوت او تبلیغ کولی شي ارسته نه پاتې شي بس ما دم تو حیا وبرم بوالدتی تیمن سبد شفقت بیان ګرځولې دې مال رنګ احسان کوونکې نیکی کوونکې د خپل مور سره زکه چپلانې نو مور یاد کړ حضرت مریم ته الله مل توفیق را کړل چې زما د خپل مور سره احسان کوم خدمت به کوم ادب به کوم احترام به کوم بیوال دهو سیدہ طرف بیان کو سیدہ طرف دار عبادت تی اعمال صالحہ دی او د دین خدمت تی دا سیدہ طرف دی اس الٹا طرف بیان ای ولم یجعلنی جبارن شقیان او نے دے گردو لما لرا سرکش و بدبختان ولې دا دوه خبرې چې دي کنه جبار هغه ته وی چې د الله حکم نه مانی به ساري کنه ته ته ډیر مينت کوي چیرې هاوی بسی زما جت نشته نه مانځتا نه قران ته نه کلمې ته ولې را باندې بیا بیا وای ها بیا بیا را باندې سلو وای پر وزنشم کول کنه وی دته جبار وی خان چې د الله د حکم نافرمانی کوي او شقی هغه ته وی چې مور او پلار نه مانی د مور او پلار حق نه مانی مور او پلار ته بد راځي وی مور او پلار ته نه پور کی ولاړی دته شقی وی خان عیسی علی السلام وی چې نه ز جبارم نیما چې د الله نه فرمانی وکوم ز شقیوم نیما چې د مور د خپل مور نه فرمانی وکوم او به ادب کو وکوم او ګستاخی وکوم نه توبه دین الله ساتل دا مناسب بیان شو ښا منصب د عبدیت ذکر کوم منصب د نبوت ذکر کوم او منصب د دعوت هم ذکر کو مبارکن منصب د عبادت هم ذکر کو صلات او زکات منصب د شفقت هم ذکر کو نو اوس خپل احتیاج بیانې چې په هر څه کې الله ته محتاج یم والسلام علیا سلامتی آزا دا اللہ طرفنا پا ما باندی او دیتا منصب دا عصمت ہوئی چه انبیاء پاک معصوم دی دا صغیرنا و دا کبیرنا مخک دا نبوتنا و رست دا نبوتنا پھر دا زمون عقیده دا اہل سنت والجماعت چه انبیاء معصوم سلامتی آزا دا اللہ طرفنا پا ما باندی یوم ولدتو باورت باندی چیزو پیدا کلیشم مدو پیدایش دیرو خطراتو ناو دیرو شبہاتو ناو دیرو مصیبتونو نبچو شیطان طرف نئی کرن خواه اللہ را امن راکو محفوظ دکلن و یوم اموتو پا ورد بانده چمرم بان دانه ده ملخا اگر وزن در آگلی عیسی علیه السلام بامری پا وردن در اللہ طرف نپما بانده سلامتی آدم و یوم ابعاسو حییم پا ورد بانده چه بیا با جونده کلیشم بیا با پورت کلیشم جونده حضری وارد سخت مواتن نبیاوی مونگا اللہ تا محتاجو پا دیکی نا دا ولادت پا وقت کدان ساتلشو نا دا موت پا وقت کدان ساتلشو نا دا حشر او دا بعث پا وقت کدان ساتلشو دی طول وقتنو کی مونگا اللہ تا محتاج ادھا انبیاوی مقام عیسیٰ علیہ السلام لگیا دے خواہ تقریر جاری دے پدیمین کې پکې ادخال الهی راغی کله کله کلام کټ شي کنه تکې اوسره تقریر کوي او بیان کوي اداسه خبرې زې پکې راشي نو بل را پاسي وې تخپل خبره یاد ساته ها زه یو خبره کوم خپل خبرو دا ادخال الهی دی او دا جواب دی او رد دی داغی خلقو چه اگه عیسیٰ علیہ السلام تا خدای وی عیسیٰ علیہ السلام تا خدای دیئے وی او یا ادری خدایان منل کنا دا ضروری خبرو کنا چه خلقو تا سواو ری دو دا عیسیٰ علیہ السلام بیان پزانگو کیم دا بیان موری دا نو دا دین پس پاوم تاس داغ پا حق کی دا خدای توب عقیدہ ساتے ذالک عیسی بن مریم دا گانچی بیان شو دا حقیقت دا عیسی علیہ السلام دے چیزوی دا مریم دے قول الحق اللذی فی امترون اللہ ویدخو آغا خبرکوم چاغه رښتیاوی داغه خبره کوم چاغه حقای او خلق پکې شک کوي نو الله وي اقولو سره اقولو الله وي زه وایم قول الحق وینا ذا حق الذي فيه يمترون هغه چې دی پکې شک کوي دا الله په خبره کې ګوره شک کوي د مشرکان ښا دا مشرک سپا یو خبر بانده مجرم نده کنا پا دیرو خبرو یو بنده گناه کئی نو ده یو گناهی خلقوی را غلطی کئی خطایی کئی کنا نو خو یو گناهی کنا دا مشرک غلطه بیشمار دا گناهو نا بیشمار دا چه قرآن وین تا تبرازی نګور دا پکې بل را لچی ام ترون د خدای په خبره کې شک کوي ها ما کان للای ان یتخذ من ولد ندی لایق د شان د الله سره دا د شان سره لایق ندی چې اونی سي ځان د پاره نه زولې دا خبره وکړه خلق و عاشق دغاو کنه خواه چنه نا ٹک دا مونگو تا خدای نوائیو تا خدای نازولی خدای کنه سنگ نازولی دا ویلی که داغا خو اخشوی دن جو بس اختیاراتی ولی ورکلی دی چه چابیانی والا دماجت نشتا دی کسا دی خوخی نو آگا کوا دیتا نازولی وی خواه الله یز زمان از اول تساجد تیر ما کان لله ندی لایق الله ز شان سرا چونسی زان د پار سوک ناز ولې سبحان الله پاک دې د شریک نا او د ولادت نا او د ناز ولونا د اصل توحید ده چې زوی چې الله پاک نو زنا پاک پلی تسوی چکنی پا اغم دوڑا پریو دی اغم جامی خیرنی گی نا دا دین پاک دی چی دا تسوی خار از نازول دا آخی دین پاک سبحان عجت یعنیشتا عجت یعنیشتا اچھا تولی اذا قضا امرن کلا چی رادو کی دیو کار فینما یقول لهم نیخنن اوائی اغی کارتا کن فیکون خوشا نو موجود شیم دا امتا وینا تا جد نشتا دا دمونگا استاسو دا پوی دا پاروی خوا ادخال خلاص شی ادخال الهی خوا نو بیا دا عیسیٰ علیہ السلام خبر شورو شوان بیا آن دورا چی دا امخ کی بیان پا زانگو کیو واشم والی کیو ادا خبره چکی نن دا چې بیا لوی شو پیغمبر شو او دعوت یې شروع کونو دې بیا ویلو ها پن الله ربي و ربکم فعبدو او بیشک الله زما هم رب دې زدا غ بندې ما زو ته محتاج یم فارس کیخه او غستا سو مرب دې تاسو یې بندیان یې فعبدو نو ما پریده کنه ما نسواله د الله بندگی کوه لایق د بندگی او د عبادت الله دې نو فعبدو ازا صراط مستقیم دا اصل لار دا دین اصل دین دا دے سیدہ لار دا دا صحیح لار پا دنیا کی دا توحید دا خواہ ازا صراط مستقیم اور اسوک پی زینا اسوک پی نزی لار پرتا دا دیر صفا لار دا و بالکل پی سوک نزی خواہ دا ولی خطرناک ده کنه یریږي کنه چې په کوم لار باندې خطرې مجاللې کې څوک بند پاګې کې کار شي ټول خلق پریخي الهر اوس په تنې کې دي چې څه شي خطر ده نه ښه اغلار زکا پریخه چه اغا خلق پریخه دیخان چه کم خلق دلال توحید نم اخلی پا دنیا کی نو یواز ناستی اغا بس اوک مرگره نی نبی دوستی نبی روری نبی پلوانی دیو جنابو در غفاری رضی اللہ عنہ ویلیو یا ابو الدرداء دې دواړو کې یو تن رضی الله عنه چې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء صديقا دې امر بالمعروف او نهي عن المنكر بندل را دوس پر نه خود ټول تنو شړل ا دې دقه سي اوازه پاتې شفه دا غلار ده نو ښا په دې ځکه څوک ناراضي ها وې دا غیلار ده دې کې واغی چې ته دغه ځای ناشتي وې ښا مزه په دغه لار وې ښا اوی وچه ته دغه ځای ناشتي وې ښا نو خلق پرې خو صراط مستقیم یې پرې خو نور هر لارې وکاته ټول لار باندې لاړخه ټولې ولیکن د توحید په لار ناراضي ته دې نډیر یریږي ښا ابل دار چې دې کې سشتېم نه کنا خلق وا په لذي چې سپکی ویني کنا اجه نویني نو خپل سوږي دې کې سنشت کنا د دنیا په کې سنشت ښا قال اني عبد الله وعيسى عليه السلام په ماشوم والی کې چې زه د الله باندې ما نو خلکو ما ته د الله زیمه وای ما ته خدمه وای زی باندې ما زه ته محتاج یم په هر څه کې اتانی الکتاب ما له با کتاب را کوي وجعلنی نبیا او بغرزی مال را پیغمبر وګور ابزیت په مخ کې کوه دا د نبوت نو چت مقام رسته منصب د نبوت بیان او یعنی مبارکان او زی ګرځولم د خلقو لپاره استاد معلم راهنمان چې زما خلقو ته دعوت ورکوم امر بالمعروف وکوم نهی عن المنکر وکوم دا مرتبه چې الله چا تور کې نو مبارک ده هغه ته مبارک وایي چې کوم بنده امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نو هغه مبارک ده چې چې کوم جمعات کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کیږي ناغه مبارک مسجد دې ادي واسي جمعاتونو کې هغه د سم مبارک او بس نمونه کې خودل خوشګران نه دی کنه چې څومره ده په هاینو ګرځول دې مالرا معلم د خیر اینما کنتو کم دې چې زیم تما بدغه کریم ووصانی بالصلات و الزکات او ما ته وصیت کړی دی امر تمانځه او زکات د دواړو عبادتونو تر کومې کړه دې همیشه نمازم تو حیا سو پوری چې ژوند دې ما دا ټول د ژوند پوری دي مرګ نه پس بیا څه نشته ها وبرنم دی والدتی او ګرځول دې مال ریاستان کون کې په خپل مور دا د شفقت مقام دی ولم یجعلنی جبارا شقیا نې دې ګرځولې مال را سرکښه چې د الله نه فرمانیم او نو بدبخته چې د مور به د بی کومه والسلام علیا سلامتی دی په ما باندې الله طرفنا باور چې زه پیدا کړې شم و یوم اموتم او باور چې بیا به مرم اس پیغمبر د موت نه نه بچ کیږي ښا هر پیغمبر موت راځي و یوم ابعث حیا باور چې پورته بکړی شم بیا جام دې ذالک عیسی ابن مریم الله اذا حقیقت او عیسی علیہ السلام چې زوی مریم دې قول الحق الذي فيه يمترون الله اذا وینا رښتیا ده حقیقت سمانا وینا رشتیا حقا چه خلق پاغی کی شک کئی دروغ و توائن پاغی کی شک نکئی آوی داری چه خبر آقا تکور پا دروغ باند یقین کئی چه دا ملک دروغ و توائی کنا چه دا دے که معشوم پیدا شو قرآن شورو که گورا آو کنا ہوئی دا او پدې ضروغ باندې او چې حق خبره و تکې نو هغه یقین نکي ری دا تاسو اوس پکې نوې خبره راوېسته دا وینا رښتیا هغه ده چې خلک پاره کې شک کوي ما کان لله ان يتخذ من ولد سبحانه نده شان د الله داسې چونی سیزان د پاره څوک نه ځولې سبحانه پاک دی الله در قسم شریک نه ولد نه حاجت نشته ځکه کله چې اراده وکړي او کار کلوي کار چې دنیا روانولي انما یقول لو بشکو یو کار تا کون موجود شه به کون موجود شي وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ او بیشک اللہ زمان رب دی عیسیٰ علیہ السلام و یا استاس رب دی و دا اغا بندگی کوئیم آزا سرات مستقیم دا اغا سیلار دا پا دنیا کے سرات مستقیم چنیغا اللہ ترسید لیدہ